I'm Your Man. To jest tytuł utworu, który otwiera najnowszy album Joachima Menzla. Ta płyta, Brooklyn Eye, to jest realizacja marzenia, aby nagrać płytę inspirowaną Ameryką i aby zrobić to w Nowym Jorku wspólnie z muzykami amerykańskimi. To jest pierwsze zdanie z notki prasowej dołączonej do tego albumu. Joachim Menzel, fortepian, lira korbowa, Steve Cardenas, gitara, Scott Coley, kontrabas i Rudy Royston, perkusja. Taki oto kwartet prezentuje Państwu 10 utworów skomponowanych i zaaranżowanych przez Joachima Menzla. Płyta nagrana, tak jak tytuł, mówi nam wszystko właściwie ten tytuł, o tym, gdzie ta płyta powstała. Brooklyn nowojorski, 15-16 kwietnia 2019 roku. Muzyka na tym albumie takaż to właśnie. Dynamicznie ta płyta jest otwarta, no ale potem różne nastroje na tym albumie nas spotykają. Tym bardziej, że Joachim, jak Państwo wiedzą, od kilku lat jest wielkim fanem liry korbowej. To jest taki trochę dziwny instrument. Może kiedyś, mam nadzieję, że kiedyś uda się Joachima zaprosić do naszego trójkowego studia i porozmawiamy sobie, jak to się stało, że trafił właśnie w jego ręce. No i to jest kolejny album, na którym Joachim gra właśnie na lirze korbowej. Pamiętają Państwo płytę Artisena, wydaną chyba już dobre dwa lata temu z polskimi młodymi muzykami. Tam też pięknie brzmiała lira korbowa. Tak jak czytamy tutaj dalej też w tym tekście dołączonym do płyty, wyjątkowy moment na tym albumie to Fotosyntezis zagrany tylko w duecie liry z gitarą. No dziś nie sięgniemy po Fotosyntezis, ale na pewno jeszcze nie raz będzie okazja, aby wrócić do albumu Brooklyn Eye, tym bardziej, że to wciąż muzyka, która na antenie Trójki brzmi przedpremierowo. Płyta ukazuje się oficjalnie 18 września. Po otwierającym I'm Your Man wybieram teraz dwa utwory, które kończą tę płytę. The Last of the Mohicans i Pelikan. Joachim Menzel, Steve Cardenas, Scott Cowley i Rudy Royston. Brooklyn Eye. Się kończy ta amerykańska płyta Joachima Menzla Brooklyn Eye.

poświatowska mówiła językiem wszechświata. Nowy Jork, Southampton, Stanford, Warszawa. Kolejne pokolenia będą tobie cześć oddawać. Kraków, Częstochowa, Rzeszów czy Jurata. Poświatowska mówiła językiem wszechświata. Nowy Jork, Southampton, Stanford, Warszawa. Kolejne pokolenia będą tobie cześć oddawać. Kraków, Częstochowa, Rzeszów czy Jurata. Poświatowska mówiła językiem wszechświata. Nowy Jork, Southampton, Stanford, Warszawa. Tam wszędzie mieszka miłość, która jest treścią mojego szczupłego ciała. Tak, SKB i Mr. Crime oddają hołd Halinie Poświatowskiej. Haśka to jest tytuł tego bardzo nowego utworu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeszcze jeden jest zaplanowany, opowiadający o życiu i twórczości Stefana Kisielewskiego. Przypomnę Państwu, to jest wspólny projekt SKB i Mr. Crime'a, realizowany dzięki stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. Tak się pod takim hasłem jest to stypendium. Bartek Skubisz nie tak dawno opowiadał o tym także w wywiadzie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Haśka, SKB i Mr. Crime. Teraz się przeniesiemy do naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej, bo jak Państwo doskonale wiedzą, koncerty odbywają się w naszym trójkowym studiu. Niestety bez publiczności, no ale nie może być inaczej w tych czasach. Za to koncerty są do posłuchania na naszej antenie i także do obejrzenia na stronie internetowej, trójkowym Facebooku i także YouTubie Polskiego Radia. Ten koncert, który odbył się w ostatnią niedzielę, 6 września, już jest na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Można sobie go w całości przypomnieć. Czyli nawet usłyszeć to, czego już nie było na antenie, bo koncert na antenie od 19 z minutami do 20 przecież. Za moment przejdziemy do tego, czego nie było na antenie, ale najpierw jeszcze wrócimy do tych dźwięków, które Państwo słyszeli w transmisji na antenie Trójki w ostatnią niedzielę po 19. Michał Salamon prezentował płytę Lion's Gate, bardzo ważny dla artysty album. Kilka tygodni temu grał tę muzykę także na Enter Enea Festiwalu, na 10. edycji spotkań z muzyką nad Jeziorem Strzeszyńskim pod artystycznym kierownictwem Leszka Możdżera. A w tę ostatnią niedzielę, 6 września, Michał z zespołem pojawili się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To na najbliższe kilkanaście minut właśnie tam się przenosimy. Dobry wieczór. Witam Państwa zgromadzonych tutaj nielicznie bardzo w studio, jak i wszystkich słuchaczy przy radioodbiornikach. Jest mi niezmiernie miło, że nastąpił ten moment, gdzie mogę wystąpić na trójkowej wspaniałej scenie i przedstawić mój materiał z najnowszej płyty Lionsgate. Jeszcze raz pozwolę sobie przedstawić wspaniałych artystów, muzyków i przede wszystkim niezwykłych ludzi. Mikołaj Kostka na skrzypcach, Łukasz Korybalski na trąbce, Sebastian Wypych gra dzisiaj ze mną na kontrabasie i Krzysztof Gradziuk na perkusji. Wszystkie kompozycje, które wykonujemy, tak jak powiedziałem wcześniej, pochodzą z najnowszej płyty Lionsgate. Ona jest już dostępna na zarówno platformach streamingowych, jak i w formie CD. W tym tygodniu będzie już w sprzedaży. Gramy dalej. Następna kompozycja to My Own Way. Dziękuję bardzo. Thank you. I to były ostatnie dźwięki, jakie Państwo usłyszeli na antenie Trójki w tej transmisji w niedzielę przed 20, bo po 19 zaczął się koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Michał Salamon na fortepianie, Mikołaj Kostka skrzypce, Łukasz Korybalski trąbka, Sebastian Wypych kontrabas, Krzysztof Gradziuk perkusja. W tym składzie prezentowali Państwo muzykę z płyty Michała Salamona Lions Gate. Mam tę płytę ze sobą dzisiaj w studiu, ale dziś sięgnęliśmy po muzykę na żywo. Oklasków, jak Państwo słyszeli, trochę nam brakuje, a nawet powiedziałbym, że bardzo nam brakuje w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale te koncerty wciąż się odbywają, kolejne są zaplanowane. Wszystkie szczegóły na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Tam rozkład naszych spotkań w studiu imienia Agnieszki Osieckiej co niedzielę o 19 z minutami. Mówiłem o tym, że to, co przed chwilą zabrzmiało, czyli My Own Way i Lion, to jeszcze na antenie. Poza anteną jeszcze zmieścił nam się w podstawowym secie koncertowym Eden, Anabis. Anabis udało się namówić Michała Salamona na solowy utwór. Utwór, który ma dopiero co nadany tytuł Fly Free.